เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีโพงตำนานผีภาคเหนือกับความลี้ลับของอาคมโบราณคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าผีโพงกันไหมครับซึ่งจากข้อมูลที่เราทราบกันทั่วไปนั้นผีโพงก็คือผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อพื้นบ้านของทางภาคเหนือจากที่ผมได้หาอ่านข้อมูลและเคยได้ยินคุณปู่คุณทวดเล่าให้ฟังมาบ้างก็คือว่าผู้ชายสมัยก่อนเขาเรียนวิชาอาคมกันบางคนก็เล่นคุณเล่นของเล่นไสยศาสตร์ซึ่งที่บ้านของผู้ที่เรียนวิชาอาคมเขามักจะปลูกว่านต่างๆเอาไว้ข้างรั้วบ้านกันอยู่แล้วเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการนำมาทำพิธีหรือนำมาเข้ายาซึ่งว่านผีโพงนี้เขาก็ปลูกกันเป็นเรื่องปกติบางก็ว่าหมออาคมสมัยก่อนเขาปลูกว่านผีโพงเอาไว้เฝ้าบ้านเลี้ยงกันเหมือนกุมารทองนี่แหละแต่ผู้เลี้ยงจะต้องมีวิชาอาคมที่แข็งแกร่งมากต้องควบคุมให้ได้ถ้าเกิดคุมไม่อยู่แล้วล่ะก็ผู้เลี้ยงจะเป็นฝ่ายถูกทำร้ายเสียเองเมื่อปลูกว่านผีโพงเอาไว้ในดินนานๆจนแก่แล้วไม่เก็บกู้ขึ้นมาก็จะเกิดการสะสมปรอทและฟอสฟอรัสซึ่งจะเรียกกันว่าปรอทลงกินทำให้เกิดการเรืองแสงขึ้นมาคล้ายกับแสงของแมงคาเรืองหรือที่ทางภาคเหนือเรียกว่าแมงโบ้งถ้ำนั่นเองซึ่งตัวมันก็คล้ายกับตะขาบบางที่ก็เรียกหนอนกระสือก็มีครับเอาล่ะกลับมาที่เรื่องผีโพงกันต่อครับว่านผีโพงนี้มีเนื้อสีขาวมีรสฉุนร้อนมีความกายสิทธิ์ในตัวของมันเองหมอทางด้านวิชาอาคมสมัยโบราณเขาจะนำเอาหัวว่านผีโพงมาสกัดทำน้ำมันเพื่อใช้ไปในทางคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้าทำให้หนังเหนียวทนทานต่ออาวุธทั้งปวงซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการทำสงครามหรือการป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายสมัยก่อนแต่น้ำมันสกัดจากว่านผีโพงนี้จะมีผลข้างเคียงต่อกระดูกฉะนั้นจึงต้องนำเอาว่านยาตัวอื่นผสมเข้าไปด้วยบางทีก็เอามาทำพิธีปลุกเสกแล้วว่านผีโพงก็จะกลายเป็นมวลสารกายสิทธิ์อย่างหนึ่งแล้วคนเราจะเป็นผีโพงได้อย่างไรกันล่ะคือผู้เล่นไสยศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์จากว่านผีโพงอย่างเช่นปลูกไว้เฝ้าบ้านหรือใช้ในด้านคงกระพันชาตรีก็ย่อมต้องคลุกคลีกับว่านชนิดนี้แต่หากทำผิดข้อปฏิบัติทำนอกรีดนอกรอยละเมิดกฎข้อห้ามแล้วก็จะทำให้อาคมของตนเสื่อมควบคุมมวลสารกายสิทธิ์ของว่านผีโพงไม่ได้ก็จะถูกอำนาจกายสิทธิ์นั้นครอบงำจนกลายเป็นผีโพงไปในที่สุดว่ากันว่าถ้าคนที่ไม่มีวิชาอาคมป้องกันตัวแล้วเผลอเอามือไปจับว่านผีโพงที่เคยผ่านการทำพิธีมาแล้วก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาเข้าตัวรู้สึกหิวตลอดเวลามีอาการแลบลิ้นบ่อยขึ้นและควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้และอาการจะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆและนั่นอาจจะนำไปสู่การเป็นผีโพงเช่นกันคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมผีโพงจึงมีแต่ผู้ชายก็เพราะว่าอาคมคุณไสเหล่านี้ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเสียมากกว่านั่นเองลักษณะของผีโพงก็คือจะมีแสงสีเขียวเรืองๆหยดออกมาจากจมูกเป็นยวงเหมือนลำไฟของเทียนหรือไฟแช็กและคนที่เขาเคยเห็นแบบใกล้ๆได้เล่าว่าไฟที่ออกมาจากรูจมูกของผีโพงนั้นมันจะยืดออกมาแล้วหดกลับเข้าไปอย่างรวดเร็วสลับกันไปอยู่แบบนี้หากเรามองจากที่ไกลๆก็จะเห็นเป็นแสงวูบวาบวอมแวมผีโพงจะออกหากินในตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกพรำๆหรือช่วงที่ตอนค่ำฝนตกหนักๆแล้วตอนกลางคืนฝนหยุดบรรยากาศแบบนี้แหละที่มักมีคนเจอผีโพงก็เพราะบรรยากาศแบบนี้กบเขียดหรือแม้กระทั่งปลาในนาจะมีเยอะคนจึงออกไปส่องกบส่องเขียดกันผีโพงก็ออกหากินเจ จึงมีเปอร์เซ็นต์สูงที่คนและผีโพงจะได้มาเจอกันซึ่งวิธีกินกบเขียดของผีโพงนั้นเท่าที่ผมเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังผีโพงมันจะจับกบเขียดมาดูดกินเฉพาะคาวยางเท่านั้นบางคนก็บอกว่ามันเอามาดูดกินคาวแล้วกัดกินเครื่องในด้วยส่วนซากของกบเขียดมันก็จะโยนทิ้งไปคนที่ไปส่องกบส่องเขียดบางทีก็จะเจอซากกบเขียดที่ผีโพงกินแล้วตกอยู่หลายตัวเลยล่ะและนอกจากผีโพงจะชอบกินกบเขียดแล้วมันยังชอบกินรกเด็กหรือของโสโครกต่างๆอีกด้วยคนที่เป็นผีโพงนั้นตอนกลางวันเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตทำมาหากินเหมือนคนอื่นๆจึงไม่ค่อยจะมีใครรู้ว่าใครเป็นผีโพงบ้างแต่หากว่าบังเอิญมีคนไปเจอผีโพงตอนที่กำลังหากินกบกินเขียดในตอนกลางคืนแล้วรู้จักหรือจำหน้าคนที่เป็นผีโพงได้โดยความที่ผีโพงกลัวอับอายกลัวชาวบ้านจะรู้ว่าตัวเป็นผีโพงก็จะขอร้องต่อรองและให้ของมีค่าแก่ผู้ที่เห็นหน้าผีโพงอย่างเช่นเงินทองเป็นต้นแล้วตั้งสัจจะต่อกันไว้ว่าจะไม่เป็นเล่าให้คนอื่นรู้มีเช่นนั้นคนเล่าจะชิบหายวายวอดตอนเช้าเมื่อมาดูทองคำที่ผีโพงให้มามันก็จะกลายเป็นเพียงก้อนขี้หมาแห้งส่วนเงินก็จะเป็นเพียงใบไม้เท่านั้นบางครั้งคนที่ไปเจอผีโพงก็จะวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตด้วยความกลัวและตกใจนั่นเองหรือบางเรื่องเล่าก็มีคนถูกผีโพงถือมีดอิโต้ไล่ฟันก็มีเนื่องจากผีโพงต้องการปิดปากคนที่มาเห็นหน้ามันนั่นแหละจึงได้วิ่งตามมาทำร้ายทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนที่เจอเอาเรื่องที่ว่าใครเป็นผีโพงไปเล่าให้ชาวบ้านฟังคนที่เป็นผีโพงนั้นก็จะตายภายใน3วันและในช่วง3วันก่อนตายนี่แหละคนที่เป็นผีโพงจะแอบไปถมน้ำลายใส่หม้อน้ำดื่มของคนที่เจอหรือใช้กลอุบายอะไรก็ตามแต่เพื่อให้คนที่เห็นหน้าผีโพงได้กลืนน้ำลายและเป็นผีโพงสืบต่อไปแต่ถ้าไม่มีใครรู้ใครเห็นผีโพงก็จะไม่มีการสืบทอดทายาทแต่อย่างใดหรือบางทีถ้าใครไปทำอะไรให้คนที่เป็นผีโพงนั้นเจ็บใจไปรังแกนินทาด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือเอาเรื่องที่เจอว่าใครเป็นผีโพงไปเล่าให้ชาวบ้านฟังถ้าคนที่เป็นผีโพงรู้แล้วก็จะโกรธมากตอนกลางคืนผีโพงจะเอาไม้คานหาบของจากบ้านแม่ไม้หรือก้านกล้วยที่คนตัดเลาะเอาใบตองออกไปแล้วหรือไม้เศร้าที่คนภาคเหนือใช้สอยผักหรือผลไม้ที่อยู่บนต้นสูงๆนั่นแหละผีโพงมันจะนำมาสาปแช่งและบริกรรมอาคมเข้าใส่จากนั้นก็จะพุ่งข้ามหลังคาบ้านของคนที่มันโกรธบ้านหลังนั้นก็จะเกิดความพินาศชิบหายป่วยตายไฟไหม้บ้านถูกโจรปล้นจะทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองมีแต่ตกต่ำลงเรื่อยๆบ้านไม้ของคนสมัยก่อนจะเป็นบ้านใต้ถุนสูงและเขาจะทำบันไดแบบยกออกได้ไม่ได้ตอกติดไว้กับตัวบ้านว่ากันว่าบางทีตอนกลางคืนถ้าไปเจอผีโพงไล่ตามมาถึงบ้านเขาจะวิ่งขึ้นบ้านแล้วกลับหัวบันไดผีโพงก็จะขึ้นมาไม่ได้หรือบางคนเขาอยากจะพิสูจน์ว่าใครเป็นผีโพงก็จะไปซุ่มดูตอนที่ผีโพงออกไปหากินจากนั้นก็ไปแอบกลับบันไดบ้านของคนที่เป็นผีโพงเมื่อผีโพงกลับมาบ้านของตนก็จะขึ้นบ้านไม่ได้เอาแต่เดินวนรอบตัวบ้านไปอย่างนั้นแหละและบางตำนานก็เล่าว่าเวลาผีโพงมันออกหากินปากและจมูกมันจะยื่นยาวออกมาเหมือนกับปากหมูแล้วมีหยดแสงสีเขียวเรืองๆออกมาที่จมูกเมื่อผีโพงไปหากินกลับมาแล้วมันก็จะเอาจมูกไปกระแทกกับบันไดบ้านพร้อมกับพูดว่ายุบยุบยุบจากนั้นปากและจมูกก็จะคืนสู่สภาพปกติและนั่น อาจเป็นที่มาของการหยอกล้อของเด็กสมัยก่อนที่หากเห็นเพื่อนคนไหนที่ปลายจมูกแดงๆก็จะแซวว่ามึงเป็นผีโพงหรือเปล่าวะซึ่งอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่คือช่วงหน้าหนาวแถวบ้านผมมันจะหนาวมากครับแก้มและปลายจมูกจะแดงบางทีผิวหน้าลอกเป็นขุยเลยล่ะและปู่ของผมท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนชาวบ้านเขาไม่มีไฟฉายเหมือนสมัยนี้ก็ใช้ตะเกียงแก๊สก้อนนี่แหละไปส่องหาปลาหากบเขียดกันตอนกลางคืนวันนั้นฝนตกหนักทั้งวันเพิ่งมาหยุดตกเมื่อตอนหัวค่ำแต่ก็ยังมีฝนตกปล่อยๆอยู่บ้างปู่จึงได้ออกไปส่องกบส่องปลาโดยใช้สุ่มแทงเอาก็ก้มหน้าส่องไปเรื่อยๆน้ำในนามีแค่พอท่วมหลังเท้าจึงพอมองเห็นตัวกบได้อย่างชัดเจนตรงช่วงที่น้ำจากนาไหลลงสู่ร่องน้ำปลาก็ว่ายทวนน้ำขึ้นมาเยอะมากจับกันจนเพลินเลยล่ะตอนที่เงยหน้าขึ้นมาเหยียดตัวแก้เมื่อยปู่ก็มองเห็นแสงไฟสีเขียวเรืองๆวอมวอมแวมแวมอยู่ไม่ไกลนักและดูเหมือนมันจะเดินเลี่ยงไม่มาทางปู่ปู่ก็พึมพำเบาๆว่าหากินของใครของมันผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนปู่เล่าต่ออีกว่าสมัยนั้นก็มีบ้างเหมือนกันที่ได้ยินว่ามีคนโดนผีโพงวิ่งไล่กลางนาเมื่อก่อนโน้นเรื่องผีๆสางๆเรื่องลี้ลับไสยศาสตร์มันเยอะไม่ว่าจะเป็นผีกระสือผีโพงผีมาบ้องผีสองนางผีปกกะโลงผีตายโหงที่เขาปล้นฆ่ากันชุมโจรก็เยอะชายชาตรีมันก็ต้องมีของดีติดตัวไว้บ้างไม่งั้นกลางคืนจะเดินไปเที่ยวสาวบ้านอื่นได้ยังไงล่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของผีโพงที่ผมได้รวบรวมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับถ้ามีส่วนไหนที่ผมเล่าผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและที่สำคัญผมก็ขอย้ำกับเพื่อนๆเหมือนทุกครั้งว่าขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงเราไม่ได้สนับสนุนหรือมีเจตนาให้คุณผู้ฟังเกิดความงมงายแต่อย่างใดนะครับและถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage หรืออีเมลที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ